NOS-journaal. De Nederlandse economie is afgelopen kwartaal opnieuw een klein beetje gekrompen met 0,2%. Bedrijven investeerden volgens het CBS minder. En consumenten gaven meer uit aan auto's en minder aan schoenen, kleding en spullen voor het huis. Een man van 18 die gisteravond werd neergeschoten in Ridderkerk is overleden aan zijn verwondingen. De politie heeft de schutter nog niet gevonden. Er is onder meer een woning in Rotterdam doorzocht, maar er is nog niemand aangehouden. Wat de aanleiding was voor de schietpartij in Ridderkerk is nog niet duidelijk. De werkcultuur bij de NOS is op een aantal punten uit balans. Medewerkers vinden bijvoorbeeld dat er niet altijd goed wordt ingegrepen als er iemand niet functioneert. Er wordt te veel focus gelegd op het dagelijkse proces en een lange termijnvisie ontbreekt. Een onafhankelijk bureau heeft het onderzoek uitgevoerd. En Bart Verbrugge staat zaterdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland op doel. Hij krijgt bij het Nederlands elftal de voorkeur boven de teruggekeerde Justin Bijlo van Feyenoord. En Oranje moet een van de laatste twee kwalificatiewedstrijden winnen om zeker te zijn van het EK volgend jaar. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 8 dagen te gaan. 8 dagen tot de verkiezingen en de lijsttrekkers bijten inmiddels wat feller van zich af. Zoals mijn gast van vandaag, die zijn kiezen niet langer op elkaar kon houden na uitspraken van Frans Timmermans bij WNL op zondag. Rutte 4 had niets gedaan aan het klimaat. 1000 dagen stilstand. Zo zei de lijsttrekker van GroenLinks PvdA. Nou, dat liet mijn gast niet over zijn kant gaan. Lelijke, onware uitspraken. En hij ging fel met hem in discussie op de redactievloer van de Telegraaf eergisteren. Hij moest het daar ook wel doen, want Timmermans deed die avond niet mee aan het RTL-debat. En mijn gast was niet uitgenodigd, dus ja, wat moet je dan? En dan moet je hem maar te lijf gaan met die Twitter-uitspraak, lelijke en onware uitspraken. Mijn gast van vandaag is Henry Bontebal, de lijsttrekker van het CDA. Meneer Bontebal, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met uw voeten? Ja, dit is één voet had een ontsteking. Maar ik heb een vakkundig dokter en die heeft het volgens mij verholpen. Ik ga gewoon nog 8 dagen doen alsof er niks aan de hand is. Dus u kunt nog op uw benen staan? Ja, maar de moeheid begint wel toe te slaan. Tegelijkertijd heb ik ook nog wel enorm veel energie om deze laatste 8 dagen te doen. Ja. Dus mij krijgt u niet klein, nog 8 dagen. En hoe is daarna weet ik het niet. En hoe is het met uw kuif? Hoezo? Of ik daarin gepikt ben? U voelt u in die kuif gepikt, zei Frans Timmermans gisteravond bij VI. Ja, dat was wel zo. Ja, het raakt me. Als jij 2,5 jaar... Ik heb 2 jaar echt heel hard gewerkt als Kamerlid om het profiel van het CDA op het gebied van verduurzaming goed te krijgen. Als ik weet hoe hard wij gewerkt hebben in de coalitie, met de andere partijen ook, dat we heel vaak resultaten hebben geboekt. En als iemand dan even argeloos, terwijl die zelf een paar jaar in Brussel heeft gezeten en zich eigenlijk heel weinig met Nederland bemoeid heeft, wel met even het klimaat zegt, ja, maar hij heeft zich heel weinig blijkbaar verdiept die afgelopen 1000 dagen in wat er in Nederland is gebeurd. En als je dan met één pennenstreek zoiets zegt, dat vind ik gewoon, dat doet gewoon absoluut geen recht. En als je dus een mogelijke premierskandidaat bent, moet je je, vind ik, zorgvuldig uitdrukken. En dat vond ik dat absoluut niet. Toch zei hij gisteravond, ik blijf bij mijn stelling dat Rutte 4 geen consistent beleid heeft gevoerd. Ja, het is allemaal leuk. Ik zou zeggen, meneer Timmermans, doe het zelf dan beter. Ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik PvdA GroenLinks zelf meegemaakt in de Kamer op het gebied van klimaat en energie. Mm. Dat waren partijen die allerminst constructief zich hebben opgesteld. Er waren 4 partijen die vaak met kleine meerderheden probeerden juist dat klimaatbeleid verder te krijgen. Zelfs ook met kritiek van eigen achterban. Ja. Dus ik laat het me niet aanpraten dat Frans Timmermans dit stukje van het beleid recenseert. Vind ik echt heel erg ongepast. U vindt zijn uitspraken ongepast? Ja, het doet niet recht aan wat er gebeurd is. Zijn ze ook onjuist? Want u zegt lelijke, onware uitspraken. Ja, als jij zegt dat er 1000 dagen niks is gebeurd, dan is dat gewoon onzin. En ik zag net nog een artikel in de Telegraaf langskomen waarin mensen zelfs uit zijn eigen achterban zeggen van joh, dit slaat echt nergens op. Dit had hij niet moeten zeggen. Iedereen in het heets van de strijd zeg je wel eens iets dat net iets te fel is. Ja. Ik vind eigenlijk best wel prima. Maar zeg dan gewoon even daarna, jongens, was slip of de tong. Ik ging te hard. Ik bedoelde. Hij heeft een nuancering naar buiten gebracht later. Ja. Ik citeer, er is de afgelopen jaren niet voldoende vooruitgang geboekt in de klimaataanpak. Dat verwijt ik niet individuele ministers, maar wel het kabinet als geheel. Het gaat om fossiele subsidies afschaffen of de intensieve veehouderij hervormen. En daar heeft dit kabinet vooral met elkaar ruzie gemaakt en zijn er te weinig stappen gezet. Het klimaatdoel uit het regeerakkoord is nog niet in zicht. Juist daarom is het zo belangrijk de inspanningen te versnellen. Ja, dus hij pakt nu even stikstof en klimaat bij elkaar, terwijl het ging over klimaat. Op het klimaatgebied zijn er heel veel stappen gezet. Waar het aan ontbreekt is dat we soms de snelheid kunnen maken die nodig is. En dat heeft heel concreet te maken met, hebben we genoeg installateurs in Nederland? Zijn de elektriciteitsnetten niet op tijd zwaar genoeg? Ja, en dat gaat Frans Timmermans net zo hard straks tegenaan lopen. Dus hij doet alsof hij dat dan wel voor elkaar gaat krijgen. Maar als u zegt lelijke, onware uitspraken, dan zegt u eigenlijk tegen de premierskandidaat van GroenLinks PvdA, u liegt. Wat hij zei was niet waar. En liegen veronderstelt dat iemand met intentie iets verkeerd zegt. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar feitelijk is het onwaar. En dat moet hij niet doen. Meneer Montebal, we moeten praten vanuit de welkom op NPO Radio 1. Welkom bij NPO Politiek. Welkom bij Sven op 1. Wat vindt u eigenlijk van die campagnes tot nu toe en van de verkiezingsstrijd? Heel eerlijk, ik vind het een vrij bloedeloze campagne, waarin heel veel kopstukken hebben gezegd, we willen vooral een campagne op de inhoud voeren, maar ik zie het eigenlijk weinig. Ik mis ook heel erg de gretigheid om dit land beter pakken, aan te pakken, een koers voor de toekomst neer te zetten. Ik zie veel toch lijsttrekkers die hoog in de peilingen staan, maar die niet bereid zijn naar debatten te komen. Ik zie ze ook niet grote visies op Nederland neerleggen. En ik mis de geraagde en de energie om eraan te gaan staan, eerlijk gezegd. Maar luister eens, er zijn twee van die mensen op wie u nu doelt, dat is Frans Timmermans en Pieter Omtzigt, neem ik aan, als u doelt op de twee mensen die de debatten hebben afgezegd. Ja, specifiek over het niet deelnemen aan debatten. Ja. De top drie in de peilingen, zal ik maar zeggen, dat is mevrouw Jisselgus van de VVD, is meneer Omtzigt van NSC, en dat is meneer Timmermans van GroenLinks PvdA. Die hebben lijvige verkiezingsprogramma's geschreven. En de heer Omtzigt roept voortdurend welke kant hij op wil met Nederland en een nieuwe bestuurscultuur. Goed bestuur noemt hij dat, met een constitutioneel hof en alles wat ermee samenhangt. En bestaanszekerheid en wat er allemaal niet goed gaat in de uitvoering bij de overheid. Kun je dat dan visieloosheid noemen? Nee, in die zin dat. Dus ik heb het over alle drie waarvan ik. Dus het is natuurlijk, je kunt je verkiezingsprogramma oplepelen. Maar het gaat ook over van welke verhalen hou je in debatten. Ik heb zelf 4 grote lezingen gegeven waarin ik wel een soort perspectief op de toekomst probeer te schetsen. Geldt dat voor Omtzigt? Voor de anderen niet. Heb je het Bergh-lezing gegeven? Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ik zie ze weinig. Zeker voor dat kaliber mens zie ik ze weinig visie op de mat leggen. En ook op het gebied van inhoud. Dus u verwijt de lijsttrekkers van de drie grote in de peilingen visieloosheid? Nou, ik vind dat ze in deze campagne weinig inhoud brengen. En ook, ik mis gewoon de energie. En u verwijst net naar collega Omtzigt. Ja, dat verhaal gaat heel erg over inderdaad bestuurscultuur. En dat terecht verhaal. Er zijn dingen heel erg flink misgegaan bij de toeslagenaffaire, bij de afhandeling van Groningen. Maar met alleen een nieuwe bestuurscultuur, dat is niet een verhaal voor hoe we Nederland verder brengen. Maar het gaat ook over bestaanszekerheid, gaat ook over wonen. Dat programma, u hebt het ongetwijfeld gelezen. Het gaat verder dan dat. Maar hoort u hem die verhalen houden? Ik hoor alleen maar verhalen over een constitutioneel hof. Maar gaan we met een constitutioneel hof dan de migratiecrisis beteugelen? Gaan we met een constitutioneel hof extra woningen bouwen? Hij heeft voor het immigratiesaldo aangegeven. Ja, namelijk 50.000. En dat ontbreekt bij u. Exact. Dus klopt helemaal en dat heeft een reden. En dat is precies het punt ook wat ik wil maken. Zo'n richtgetal kun je dus niet waarmaken. En als je vervolgens in het verkiezingsprogramma van NSC bekijkt hoe ze dat dan gaan doen, dan staat er als 50.000 nummer 1 binnenkomt in Nederland als asielzoeker, dan staat er niks. Dan staat maar het is een doelstelling. Ik maak even mijn zin af. Dan staat er, dan moet het kabinet een noodwet maken. Ja, zo kan ik ook politiek bedrijven. Dan hoor je in je verkiezingsprogramma te zetten welke maatregelen er dan in die noodwet staan. Tuurlijk heeft een regering, voordat we daar even naar die 50.000 gaan, al natuurlijk beleid moeten maken. Maar dus het is een makkelijke uitweg door te zeggen, dat regelt de regering dan wel. Ik ben geen lid van NSC, van geen enkele partij trouwens, maar het is een belangrijke... Jammer. Ja, nou, u mag lid worden van het CDA. Ja. Dan betaal ik uw lidmaatschap voor een jaar. Is het al zo erg dat de lijsttrekker zelf de contributie gaat betalen voor nieuwe leden? Ja, alleen voor u. Alleen voor u. Okay. Maar als u die twee programma's naast elkaar legt, namelijk die van het CDA en van Pieter Omtzigt, juist op het terrein van migratie, dat is bijna één op één hetzelfde, behalve het richtgetal. Dus hoe kunt u hem dan van alles nog wat verwijten? Nou, omdat ik zeg net, als ik naar de campagne tot nu toe kijk, waar de lijsttrekkers optreden en met welk verhaal ze dan dat verhaal houden, en met welke passie en energie, zie ik niet een campagne van leiders die graag Nederland willen regeren en uiterhard een verhaal op de toekomst hebben. Ik zie toch veel zegt u dan voorzichtigheid. Dus, u ziet te weinig leiderschap. Ja, dat zie ik. U verwijt dus de leiders in de peilingen te weinig leiderschap. Ja, ik vind dat ze heel voorzichtig opereren. Ik vind dat ze niet in hun openbare optredens een visie op Nederland neerleggen. Ik mis de energie dat ze dit land willen regeren. En ook, ze zijn heel veilig met elkaar bezig. Ga nou eens echt op de inhoud door. Wat willen we met klimaat? Wat willen we met migratie? Wat willen we met Europa? Europa, dat is ook zo'n punt. Wat wil NSC met Europa? Ja, ik weet het niet. Dat is nota bene een oorlog aan de buitengrens van Europa. Er stond vanochtend nog een artikel, een interview van Tom-Jan Meijers in het NSC met een oude AfD-topman. Die maakt zich grote zorgen over de opstelling van Rusland. Er is nota bene een oorlog aan de buitengrens van Europa. Nou, ja, en dan zegt NSC in het programma, ja, we gaan met een veto werken en een opt-out. Ik zou daar een debat over willen. Want ik heb in mijn lezing gezegd, het is gewoon eigenlijk de eerste stap in de ontmanteling van de Europese Unie wat je daar zet. Over oorlogshandelingen gesproken, u wilt nog een debat. Namelijk deze week een spoeddebat over Gaza. Ja, er is nu een discussie. Daar was uw partij eerst op tegen. Vanochtend in dezelfde NRC, dezelfde krant die u net aanhaalt, bericht van een memo van een defensieattaché. Ik zocht even naar het woord. De Nederlandse defensieattaché in de ambassade van Tel Aviv. In feite zegt met zoveel woorden dat Israël onevenredig geweld gebruikt. Waarom wilt u nu opeens wel een spoeddebat? Ja, ik ben niet helemaal van de meest recente ontwikkelingen op de hoogte, omdat ik de hele ochtend ook gewoon nog bezig ben geweest. Dus wat ik weet is dat de Kamer vraagt om een debat hierover. Ik snap dat wel goed, omdat de ontwikkelingen heel snel gaan. En de situatie daar is natuurlijk dramatisch. Hmm. Onze eigen minister Hanke Bruins-Slot heeft natuurlijk zelf ook een waarschuwing gegeven. Ik dacht gisteren of ingisteren, waarin ze zich echt grote zorgen maakte over de humanitaire situatie in Gaza. De Kamer wil daar natuurlijk over debatteren. Ja. Maar wat ik even uit mijn geheugen, er is ook nog een schriftelijk overleg geweest 2 weken geleden. En de antwoorden daarvan zijn er nog niet. Nee. En er is nog een soort ronde tafel conferentie met alle experts donderdag. Die is door mijn collega Dirk Boswijk aangevraagd. Dus dat gaat dan over de vraag van hoe proportioneel is de actie van Israël nou. Dus daar laat ze zich nog informeren. Maar inmiddels bent u dus wel voor een spoeddebat. Dat was u eerst niet. Is daarmee ook uw standpunt jegens Israël bijvoorbeeld veranderd? Nee. Dat standpunt is natuurlijk nooit hard gestold. Want wij moeten ons steeds gewoon laten informeren door de ontwikkelingen die zich voordoen, maar ook door experts. Dus mijn collega Kamerlid Dirk Boswijk, die heeft denk ik heel behoedzaam geopereerd door eerst die motie in te dienen, waarin denk ik een heel goed de middenweg geschetst is. Van enerzijds dat Hamas een terroristische aanslag heeft gepleegd en als organisatie uitgeschakeld moet worden. Ja. Maar ook die humanitaire kant heeft hij gelijk benadrukt. En hij is de initiatiefnemer geweest van die ronde tafel, waarin de Kamer zich laat informeren door juristen. Dus dat is denk ik een heel goed spoor geweest. En is uw standpunt jegens Israël veranderd naar dat memo van die defensieattaché op de ambassade in Tel Aviv? Die memo heb ik gewoon nog niet gelezen. Dus ik heb hem niet gelezen. En dus hierover vraagt u mij gewoon. Dat moet ik ook even met mijn collega. Ik zal de inleiding van de krant voorlezen. Volgens een vertrouwelijk memo van de Nederlandse defensieattaché in Tel Aviv heeft het Israëlische leger de intentie om bewust enorme vernietiging aan de infrastructuur en civiele centra in Gaza aan te richten. Deze strategie verklaart het hoge aantal doden onder de burgerbevolking. Israël gebruikt in Gaza onevenredig geweld, dat is dan geciteerd, en voert doelbewust aanvallen uit op de civiele infrastructuur zoals bruggen, wegen en wooncomplexen. Deze aanpak verklaart het hoge aantal doden in Gaza en vormt volgens critici een schending van internationale verdragen en oorlogswetten. Al dus het citaat. Kijk, als dat klopt, is dat fout. Maar ik kan dit natuurlijk nu niet beoordelen. Dus ik heb de memo niet gelezen. Ik zou er eerst even gewoon contact intern met Dirk Boswijk over moeten. Ja, maar goed, weet je, ik ben niet een politicus die op basis van nu 5 minuten informatie gelijk een ferm standpunt inneemt. Er zijn al genoeg ferme standpunten over dit conflict. En dat helpt zo'n conflict vaak niet beter oplossen. Zullen we terugkeren naar de Nederlandse verkiezingen en de Nederlandse thema's? Een van de belangrijkste thema's is wonen. Ja. Daar gaat het eigenlijk bijna helemaal niet over in de hele verkiezingscampagne. Nee, dus het is sowieso best wel apart dat het zelfs niet eens duidelijk is wat nou de grote thema's in deze campagne zijn. Gek genoeg, wonen is natuurlijk wel een heel groot zorgpunt van mensen. Ja. Wat de kern is natuurlijk dat we te lang hebben vastgehouden aan een woningmarkt waarin de ontwikkelaars en de gemeentes bepaalden waar er wat gebouwd werd, tegen welke prijsklasse, welke categorie. Nou, en dat is wel ingezet door minister De Jonge om daar echt weer regie op te voeren. Ja, resultaat tot op heden, en er worden minder huizen gebouwd. Is niet helemaal waar. Ja, dat is wel waar. En de vooruitzichten zijn ook tamelijk somber. Dat klopt, hè. Dus als ik goed geïnformeerd ben, ik doe het even uit mijn hoofd. Ik heb de cijfers niet paraat. Maar volgens mij vorig jaar 80.000 woningen gebouwd. Of 90. En dit jaar ook 90. Dat was volgens prognose. Want er zit een soort stijgende lijn in het aantal woningen wat er opgeleverd wordt. Nu hebben we gewoon te maken met een hele hoge rente. En ja, dat zorgt echt ervoor dat die woningmarkt. De minister heeft zelf aangegeven dat de vooruitzichten somber zijn. Laat ik het even los van het aantal huizen dan dat op. En daar ben ik het met u eens. Heeft te maken met inderdaad stijgende hypotheekrente, stijgende grondstoffenprijzen ook voor het bouwen van huizen. Maar het heeft volgens in ieder geval investeerders ook te maken met het beleid van de minister. En die is van uw partij, dat is Hugo de Jonge. En die investeerders die zeggen, ja luister eens, als je de huren gaat bevriezen en je gaat zo ingrijpen in die woningmarkt en je haalt het marktprincipe eruit, dan gaan wij daar niet meer in investeren. Resultaat, de orderportefeuilles van bouwbedrijven lopen leeg. Ja, en die kritiek ken ik natuurlijk en die heb ik ook wel geverifieerd. Maar als ik andere beluisteren die zeggen, ja, het is toch echt wel voornamelijk die rente waardoor de bouw nu stokt. En dat blijkt ook uit wat er in andere landen gebeurt. Want daar zie je namelijk ook dat de woningbouw stokt op basis van die hoge rente. Kijk, ik heb niet alleen het belang van natuurlijk de beleggers en van de investeerders. Nee, maar die beleggers zorgen voor huizen. Die beleggers gaan bouwen waardoor mensen in die huizen kunnen gaan wonen. Ja, maar die hebben ook heel vaak in huizen geïnvesteerd die aan de bovenkant van de prijsklasse zaten. Waarvan het Economisch Instituut voor de Bouw weer zegt, er hadden meer huizen moeten komen in het hoge segment. Dan was de doorstroming in de hele huizenmarkt beter geweest. En dan waren er ook meer huizen beschikbaar geweest voor gezinnen en voor middeninkomens. Nou ja, ik denk dat er sowieso heel veel meer gebouwd had moeten worden. En dat er ook in hele andere prijsklasses gebouwd had moeten worden dan we gedaan hebben. Hè. Dus de afgelopen jaren hebben we gezien dat met name ontwikkelaars dit bepaald hebben en gemeentes. En wat je moet doen volgens mij als Rijk, en daar is natuurlijk de minister mee bezig, is daar regie op voeren. Dus zeggen waar er grootschalig gebouwd gaat worden. Ja. En ook welke prijskategorie en welke groepen. Dus wij zeggen 2/3 moet gewoon betaalbaar zijn. En ga vooral bouwen voor jonge mensen. Voor de senioren en ook voor de middeninkomens, voor de gezinnen. Ja, u schrijft ook in uw verkiezingsprogramma, pagina 50 is dat. Dames en heren, mocht u meelezen met het programma van het CDA op schoot. We stimuleren dat jongeren sparen voor de aankoop van een woning. Daarvoor worden afspraken gemaakt met banken en een bijdrage verleend om te kunnen sparen voor de aankoop van een huis tegen een hogere en aantrekkelijke rente. Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend. Ja. Er staat niet, ik ga met de banken praten en zorgen dat het carrièreperspectief voor jonge mensen, die in de loop van hun leven overigens als starter al veel meer gaan verdienen, als ze een beetje fatsoenlijke betrekking kunnen vinden, dat wordt meegerekend en dat je dus niet naar het startkapitaal van zo'n jong iemand moet kijken. Nou, dat is een heel goed idee wat u mij aanreikt. En wellicht dat we dat alsnog wel in het beleid kunnen fietsen. Want dat vind ik best een redelijk voorstel. Kijk, wat wij hier hebben voorgesteld is dat jonge mensen eigenlijk met hulp van de bank alvast een beetje kunnen sparen, zodat zij makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Dus dat is een manier om wel op die woningmarkt te komen. Maar ik ben het heel erg met u eens. Jonge mensen die blijven nu heel lang thuis wonen. En zeker als bijvoorbeeld jonge mensen die, nou zeggen wij dan, bijvoorbeeld een gezin willen stichten, die komen nu de hele woningmarkt niet op. Dat vind ik erg onrechtvaardig. Omdat een bank mede zegt, dames en heren, u hebt nog veel te veel studieschuld. U krijgt maar tot een bepaald bedrag een hypotheek en daar zijn geen huizen voor te vinden. Klopt, en daarom hebben we ook gezegd, ja, kijk nu naar die actuele schuld. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel eerlijk om te zeggen, het is wel schuld. Hè? Dus het is wel iets wat nog afbetaald moet worden. Maar ik denk dat banken daar op een andere manier mee moeten omgaan. Maar niet er is ook zoiets als carrièreperspectief. Toen u 20 was, toen verdiende u ook, neem ik aan, ook minder dan nu op uw 41ste. Van harte trouwens nog. Dank u wel. Nog een felicitaties gekregen van andere lijsttrekkers, en passant. Ja, zeker. Ja? Zeker. Van wie? Maar dan mag ik, dat ga ik u allemaal niet vertellen. Meneer, nou, van wie niet dan? Dat ga ik u al helemaal niet vertellen. Maar het is wel leuk om te zien welke collega's sociaal zijn. Hebben ze al een bonte poes gekregen trouwens? Ja, dat zijn caloriebommen volgens mij waar je de mensheid niet al te veel mee geweld moet aandoen. Want ja. dat is een combinatie van een tompoes en een croissant. En volgens mij, als je obesitas wil bestrijden, moet dat niet een product zijn wat we massaal gaan verkopen. Ja, en als je het woord hoort zonder dat je weet wat het is, bonte poes, dan denk je aan een café met een bedenkelijk calorie. Dus dat is misschien ook niet... U brengt me nogal op ideeën. Na mijn carrière. Misschien dat ik dan een café met die naam kan gaan openen. De Bonte Poes. Ja, wellicht. Maar ik was nog niet van plan hoor, om weg te gaan. Nee. Goed, terug naar die, naar die woningmarkt. Want er staat nog iets belangrijks op het programma voor december. Dan moet de huidige demissionair minister van Wonen, uw partijgenoot, moet naar het parlement ook. En wordt er duidelijkheid gegeven over de zogenaamde doorbouwgarantie. Wat moet daar gebeuren wat u betreft? Nou ja, kijk, er zijn best wel veel partijen nu die niet doorbouwen vanwege de verslechterde uitzichten. Mm. En je wil dat projecten die al best wel ver gevorderd zijn, dat die dan toch doorgaan. Dus de minister zoekt natuurlijk allerlei manieren om de malaise in de bouw, om die nu toch te counteren. En om alles wat er al wel gedaan is, om dat toch een zetje te geven. En ik vind dat goed. Ik vind dat we alle maatregelen die nog mogelijk zijn om wel die bouw te versnellen, want die productie van die huizen moet doorgaan. Ik vind het goed dat we daar dan op inzetten. Maar goed, dat loopt allemaal niet zo soepel. Het is niet allemaal de schuld van de minister. Er zijn ook allemaal externe factoren, zal ik maar zeggen. Maar sommige wijzen ook wel naar het beleid. En dan zeggen deelnemers aan die woningmarkt, van woningcorporaties tot investeerders, dames en heren in Den Haag, als straks de verkiezingen achter de rug zijn, zorg nou dat dit niet nog een heel tijd op de formatietafel blijft liggen en ga meteen aan de slag. Met andere woorden, Tweede Kamer, neem daar het voortouw. Verklaar dit niet controversieel, want de nieuwe Tweede Kamer zal opnieuw moeten beslissen wat wel en niet controversieel is. Maar ga hiermee aan de slag en laat de jongens een karwei afmaken, om maar in Lubbers termen een van uw grote voordelen te spreken. Ja. Ja, en daar voel ik veel voor. Maar dat geldt eerlijk gezegd voor nog wel een aantal problemen. Dus we hebben het ook over migratie gehad. We hebben we hebben het over klimaat. Er zijn denk ik best wel wat thema's waar echt gewoon voortgang geboekt moet blijven worden. En dat geldt ook zeer zeker voor de woningmarkt. Ja. Maar goed, er zit zolang er geen nieuw kabinet is, blijft de ministersploeg zitten. Ja. Dus die hoeven niet te duimen draaien wat mij betreft. Ja. Het is bijna alsof u tussen de regels door zegt, laat dit kabinet zo lang mogelijk zitten. Nou ja, ik denk dat een aantal bewindspersonen best wel goed is voor het land. Als ik zie wat Karin van Gennep doet op het gebied van de arbeidsmarkt. Ja, we gaan nu de hele CDA-lijst af. Althans, u vroeg erom, meneer Kokkelman. Ja. Ik ben trots op een aantal wat we Hanke Bruin Slot op het gebied van buitenland nu doen. Ik pet je af in zo'n zware crisis en maar weer gaan staan. Ik heb diep respect voor mijn collega's daar. Ja, goed. Of die collega's blijven of niet, dat hangt natuurlijk af van de uitslag van de verkiezingen en over hoeveel zetels u binnenhaalt. Maar zelfs als als dat er niet al te veel zou zijn, zou u best eens nodig kunnen zijn voor de vorming van een kabinet? Ja, ik vind het wel heel vroeg om daar nu over te praten. Omdat we zitten een week voor de verkiezingen, dus zo vroeg is dat niet. Ik denk dat in 8 dagen nog van alles kan gebeuren, ook qua uitslag. Een groot deel van de kiezer weet echt nog niet wat hij gaat stemmen. Dat gaat de komende dagen bepaald worden. Ja, de uitslag zal bepalen wat onze keuze gaat zijn om wel of niet mee te doen. Ja, wel, maar u moet er van tevoren over hebben nagedacht. Want Pieter Omtzigt heeft een richting opgegeven, later weer teruggedraaid, gezegd dat er weer veel meer mogelijk is. Maar die kwam ook met een kabinet waar ook uw partij in voorkwam. Zou u hem steunen als hij zou gaan regeren, ja of nee? Dat hangt heel erg van af wat er dan in dat akkoord staat. Delen van zijn verkiezingsprogramma dat op behoorlijk wat punten overeenkomt met dat van u. Zeker, maar hij zal niet alleen coalitie kunnen vormen, dus dat zal hij met anderen gaan doen. Hebt u een voorkeur voor een linkse of een rechtse coalitie? Ik heb echt voorkeur voor wat wij zelf een brede middenweg hebben genoemd. Kijk, ja. Je hebt de thema's klimaat. Dus u wilt Omtzigt, BBB, Jesselgus van de VVD en Timmermans van GroenLinks PvdA. Ja, maar het gaat om de thema's. Dus maak ik nog twee zinnen af. Migratie, dat wordt dan gezien als een soort rechtsthema. Klimaat als een soort linksthema. Bestaat zeker uit als een soort linksthema. Terwijl ik denk, je moet vanuit een soort brede middenweg, nieuwe middenweg, moet je in een gezamenlijk pakket al die thema's durven aanpakken. Dus als er door het midden zou worden geregeerd, of er in ieder geval een poging wordt ondernomen om een middenkabinet samen te stellen, al dan niet met een meerderheid in de Tweede Kamer, bent u dan bereid om daar aan mee te werken? Je kunt op twee manieren meewerken. Door in een coalitie te zitten of door in de oppositie te zitten. Want je kunt ook in de oppositie, denk ik, veel voor elkaar krijgen. En wij zullen nooit van de school zijn dat we de populistische kaart trekken en alleen maar op anderen inhakken. Dus ik ben erg voor een constructieve vorm van oppositie ook. Ja. Het zal heel erg afhangen van wat er dan in een akkoord zit. En met name gewoon hoeveel zetels wij hebben. Dus als de kiezer wil dat wij meedoen, stem massaal CDA. Maar wat is ook het als je wil dat dan? We niet meedoen. Dan moet u ook boter bij de vis leveren, zal ik maar zeggen. Daar hebt u dan kennelijk over nagedacht. Wat is het minimum aantal zetels waarbij u zegt, hiermee kan ik gaan regeren? Dat heb ik nu niet meer. Ik heb dat niet van tevoren met een team bedacht. Van nou, als dan. Dat heb ik gewoon niet bedacht. Nee, maar u zit wel in uw eigen hoofd, toch? U moet groot genoeg zijn om een rol van betekenis te kunnen spelen. Nee, maar dat ga je ook altijd. Hè. Je 22 november komt de uitslag. Dan ga je kijken van nou, hoe landt dit? Hoe landt het ook in je eigen partij? Ja. Hoe kijken wij terug op de campagne? Ja. En ook, ja, wat is de samenstelling van de rest? Dus het is niet. Kijk, laat ik het zo zeggen. De reflex van het CDA om altijd mee te doen, die heb ik veel minder. Ik wil mijn idealen overeind halen en ik wil mijn huid duur verkopen. Dat is wat ik ga doen. Juist, 10 zetels mikt u op, hè? Ja, veel meer, maar ik wil graag tenminste zeker 10 halen. En is 10 dan genoeg om mee te gaan regeren? Hangt er vanaf wat de uitslag is van de rest. U vangt mij niet, meneer Kokkelman, op dit punt. Nee? Nee. Nee, nou ja, de tijd is op, anders was ik nog wel even doorgegaan. Ja, nou, anders plakken we er nog een half uur aan vast. Doen we een andere keer. Leuk. Hartelijk dank, Henri Bontebal, de lijsttrekker van het CDA. 8 dagen voor de verkiezingen. En u kunt alle uitzendingen met de lijsttrekkers in dit programma terugkijken via nporadio1.nl/verkiezingen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Rob van Essen. Hij debuteerde in 1996 met Reddend Zwemmen. Sindsdien schreef hij vele romans, verhalenbundels en autobiografieën. Hij is winnaar van de JMA Biesheuvelprijs en de Libris Literatuurprijs. En nu verschijnt van zijn hand Ik kom hier nog op terug. Een roman over schijn en werkelijkheid en de onvermijdelijke last van het verleden. Komende nacht, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Rob van Essen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met ZIGT. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam.